بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كيوني تري شيرين أمبيلي موزي صفر mwaka 1439 na tarehe 21 mwezi wa Safar mwaka 1439 katika darsa ya risala Masailul Jahiliya lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى لفكية كمسائل يجاهلية أما يمتوم صلى الله عليه وسلم ألي وخليف واتو جاهلية مسألة يكون نتيسة عيب الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كواتيا عيب ندساري باذي واتويما أو كواتيا دساري واتويما كواجيلي يفتندو في باذي يوالي ونوجين سبيشا نواتويما هاو na hii mada ni muhimu sana au masala haya ni muhimu sana kwa sababu ni masala ambayo hivi sasa yameenea katika mshtamaa huu wengi katika watu wamevama katika bid'ah na dalalat na wengi katika watu wamevama katika shahawat na mara nyingi utawapata wakiwatia dosari watu wema kwa ajili ya baadhi ya wanaojinasibisha na watu wema hao kufanya makosa. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah qadhuhum fi ba'd as-salihin bi fi'li ba'd al-muntasibin ilayhim ka qadh al-yahud fi 'Isa وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قدحهم في الصالحين بما يفعله بعض المنتسبين إليهم من الأفعال السيئة فينسبون أفعال الأتباع إلى المتبوعين كواسمانغا نكواتيا دوساري وتويما كويالي ونويفانيا باذي والي ونوجنسبيشا نواتويما هاوا كاتيكا فيتندو فيوفو وكواونا wanasibisha vitendo vya wafuasi kwa wale wanaofuatwa wahum minha buraa na ukweli wa mambo ni kuwa wale wanaonasibishiwa hivi vitendo vya wale wanaojinasibisha na wao wako mbali kabisa na vitendo kama vile كقدح اليهود في عيسى بانحراف أتباعه من الصليبيين كما كنفان ما يهودي كمتاج ببايا نكم سمانغا متومي والله عيسى عليه الصلاة والسلام وسباب يكبين كوفواسي ونوجي نسبيشا نيه katika as-salibiyin, crusaders, salibiyin, wal mu'taqidina anna Allah thalithu thalatha, na wale wanaoitakidi utatu, au anna al-masih huwa Allah au ibn Allah, au kwa sababu ya wale wanaoitakidi kuwa Isa ndiye Allah au ni mtoto wa Allah, wakasema angalia hawa waitakidi itikadi aina gani. Sasa badala ya kuwazungumzia wale, ikawa vidole vyanyoshwa kwa Isa alayhi salatu wassalam, ambaye yuko mbali kabisa na vitendo vya nani, vya hawa manasara wanavyofanya. Na hili jambo ambalo lipo leo katika mjtamaa, watu waliona, utawakuta wale wafuasi wanapofanya makosa, wale ambao ni maadui wa yule ambaye wafuasi wake wamefanya makosa, kwa mfano watanasibisha lile kosa kwa nani? Kwa yule kiongozi. Lile kosa litanasibishwa kwa kiongozi, kama hivyo walivyofanya Mayahudi kwa Isa alayhi salatu wassalam. Qala wa kadhalika man yaqdahu fi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bima yaf'aluhu ba'dhu al-muntasibin ila dinihi. Kadhalika wale wanaomtia dosari Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kumnasibishia aibu, wal'iyadhu billah, kwa sababu ya vitendo vya baadhi ya wale wanaojinasibisha na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na dini yake aliyotumilizwa nayo na Allah subhanahu wa ta'ala, ya Uislamu aliyokuja nayo. Min al-quburiyya, kama wale waabudu wa makaburi. Wa min al-jahmiyyati wal-mu'tazila wal-khawarij, na vitendo vya jahmiya na mu'tazila na khawarij. Utawaona watia dosari risala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali kumzungumza vibaya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa vitendo vya baadhi ya wale wanaojinasibisha na Mtume sallallahu alayhi wasallam au wanaojinasibisha na dini ya Uislamu. Kwa mfano, mtu atizame muabudu wa makaburi, akimtizama mkuta mtu amevaa kanzu na kilemba juu, kisha agaagaa kwenye kaburi kama kuku katika mchanga, ataka jambo lake fulani kutoka kwa yule maiti badala ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ukamwona sema angalia, ndio Uislamu, ndio Mtume Muhammad alivyowafundisha hawa, waende wakagaegae kwenye makaburi. Waona vile ninavyozungumza mtu kama. Lakini je, ni kweli kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyafundisha haya? La, si kweli. Si kweli, hakufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kitendo hiki. Au wakaja watu kujinasibisha na Uislamu na vitendo vyao kuwa ni katika Uislamu. Kenda mahali kuna mkusanyiko wa watu ambao ni abria, hawajafanya chochote, akaweka vilipuzi akalipua, akaua watu, akaua watoto, akaua watu wazima, kiufupi akaua watu ambao hakuna hata mmoja ni halali kuuawa, hata mmoja. Kisha moja kwa moja kufaru simama na kusema nini? Huu ndio Uislamu. Je, kile kitendo wanachokifanya watu waovu kama hawa chanasibishwa na Uislamu? Kwa kweli si Uislamu. Lakini kufaru huwa wangoja mambo kama haya ndiyo kupata nafasi ya kuweza kuuzungumza vibaya Uislamu. Wakipata nafasi kama hiyo, moja kwa moja wauzungumza vibaya Uislamu. Na hii imefanana kwa akili tu, kuwa mtu kwa mfano apeleka gari akamgonga mwenzake, lawama badala ya kurejeshwa kwa dereva kwa mfano ikaregeshwa kwa lile gari, gari ili bovu ndo lilogonga, kwa hivyo lishtakiwe gari, ni sawa? Hata kishtakiwa ni dereva, kwa sababu yeye ndiye alikuwa akiipeleka ile gari, sio? Sasa vipi mtu atafanya uovu kisha ule uovu wake unasibishwa kwa mwingine ambaye hausiki kamwe na uovu kama ule? Sababu Uislamu haukufundisha haya. Uislamu haukufundisha Muislamu ende akabibi mabomu akauwe watu ambao ni abria hawahusiki na chochote, wala si ushujaa, wala si ushujaa. Yule bwana shujaa, bwana alivaa mabomu akaenda akajilepua kujali. Kama ni shujaa angeenda kupambana na wanajeshi huko kule vitani, kapambane nao wale wako vitani, sio? Lakini utafuata watu ambao ni abria, wako mahali wamekaa na amani, wengine ni katika supermarket watu wanunua mayai, wengine wanunua sijui maziwa, wengine wanunua vitunguu, wengine wanunua kadha. Mtu amebeba mfuko enda kula nyumbani, wewe wamuua, ni ushujao? Si ushujao. Kwa hiyo hivi vitendo wanavyovifanya utakuta kufara wavinasibisha kwa Uislamu na kuvinasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo mkaona yale yaliyotokea, ikawa wafanya istihza na kuchora mabonzo juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, ikawa hivi ndio wafanya istihza na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukitizama vizuri, waliosababisha haya yote nani? Ni hawa khawarij wanaofanya vitendo ambavyo ni kinyume na nini? Na Uislamu. Kwa hiyo kufara ni jambo lao wao, kuwa kikitokea kitendo kwa yeyote katika wafuasi wa dini ya Uislamu ambacho ni cha makosa, si Uislamu, moja kwa moja wanasibisha kile kitendo na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye yuko mbali kabisa na vitendo kama hivi. Qala fanaqulu liman yaqdahu fi haula'il anbiya. Sheikh al-Fawzan asema twawaambia wale ambao wawatia dosari hawa mitume, laysa hadha huwa dinu Musa alayhi salam. Mwanzo hii si dini ya Musa alayhi salam, wa laysa hadha dinu Isa alayhi salam, wala si dini ya Isa alayhi salatu wassalam, wa laysa hadha dinu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wala hii si dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وإذا كان عند الأتباع انحراف فإنه لا ينسب إلى الأصل وإنما ينسب إلى من يصدر منه هذا الشيء. نأكيوا upotofu na kupinda kumepatikana kwa yule anayejinasibisha na asli fulani, basi ule upotofu utanasibishwa kwa yule aliyeufanya. Ni yeye ndiye aliyefanya ule upotofu, na yeye ndiye aliyefanya ule uovu. Kwa hiyo haiwezekani ukachukua kosa la mtu mwingine ukamnasibishia mtu ambaye hausiki nao. Na leo ndivyo inavyofanyika, leo ndivyo inavyofanyika. Tizama, kuna baadhi ya vijana wana ushabiki hapa hapa tunapoishi, wanao ule ushabiki wa kuwa wapenda sunna, wapenda da'wa salafia, da'wa ya ahli sunna sana, lakini hutaona hata siku moja darasani, hata siku moja waone darasani. Lakini mara ngapi upigiwa simu ukaambiwa fulani anikosea adabu, mimi aniambia mimi khurafi. Mtu mzima, pengine mtu mzima zungumza naye, kwenda zako khurafi mkubwa wewe, na ni kijana mdogo zungumza hivyo. Lakini angalia, mtapigiwa simu nyinyi, muambiwe nyinyi ndio mwafundisha adabu mbovu hao. Alikuja lini katika darasa akasikiliza huyo? Pengine wewe umjua jua tu, yeye wasikiliza tu kwa mbali kule, akajua hiki na kile, akajua hii bid'a in sunna kiasi fulani, akafanya kile alichokifanya kule atakavyofanya, lakini itanasibishwa kuwa walinganizi wa hii da'wa hawafundishi wale vijana adabu. Usiwe kama Myahudi wewe, tulia na fujo lako. Na mimi hili nishaliona, kuna wakati mmoja, kuna mahali kumetokea rapsha, kasikia mmoja ndio ilikuwa iongojea nafasi, ndio usalafi huu. Lakini hii ya kuonyesha kuwa washafahamu kuwa ndio haki, kwa sababu makafiri hawajasema ndio Uislamu huu. Jazakallahu khair. Huu ndio Uislamu huu, isipokuwa wajua Uislamu ni msafi. Msafi kabisa. Haufai kuwa na mambo haya. Wao wajua hivyo. Na leo ahlul bid'ah wajua vizuri kuwa hii da'wa yatakikana iwe safi kabisa. Haina mambo ya kipuzi kama haya. Na ndio maana mtu anapofanya upuzi waambiwa ndio usalafi huu. Ndio mafundishwa hivi. Tufundishwe hivyo. Dereva anapogonga gari usiseme ndio Toyota hii. Ndio Isuzu hii, sio ndio Benz hii. Ni ule dereva ndio alikosea. Wale waliotengeza magari waliyetengeza vizuri kabisa. Nyinyi mkenda mkatafuta madereva kanjanja, mkawapa magari wapeleke wakati hawajui kupeleka magari. Sasa usiharibu jina la kampuni ya watu. Usiharibu jina, utaonekana mjinga wewe. Usinasibishe kitendo kiovu cha yule anayejinasibisha na asili yoyote kwa ile asili. Kwa sababu asili yenyewe ni safi kabisa, haina matatizo ya aina yoyote. Aliye na matatizo ni mimi na wewe. Na hapa pia yatutanabahisha tuchunge yale tunayoyafanya, haswa yoyote ambaye ajinasibisha na kulazimiana na dini yake. Mtu ameweka ndevu zake vizuri, avaa kanzu, basi asionekane akifanya mambo ya kipuzi. Ule upuzi utanasibishwa na nini? Na Uislamu. Eti mtu amevaa kanzu na kofia kisha yenda klabu, aionaje? Kanzu na kofia vizuri kabisa, kisha yenda kwenye vilabu vya nyimbo na ulevi, yoingia pale ndani, haifanani na wewe Muislamu. Pale si pale pako Muislamu. Na watu wakikuona kwa namna ile sema muona Waislamu wao. Kawa hivyo sasa, utaharibu ile sum'a ya Uislamu. Kwa hivyo watu wote wa batil, hivi ndivyo walivyo katika mambo ambayo wanayo. Na ndio maana mara nyingi urejelea kuwa hakuna mtu wa batil yoyote atakuja na jipya leo. Huwezi kuja na jipya wewe, eti tekniki yako ni mpya katika kukabiliana dhidi ya haki. Hauwezi kuja na kitu kipya. Kuna watu washakutangulia wewe kabla yako katika batil, na kuna watu wamefanya makubwa na kusema makubwa kuliko yako. Na haya yalitokea kama hapa alipotaja kwa Mayahudi kunasibisha, ule ujinga unaofanywa na watu wanaojinasibisha na Isa alayhi salatu wasalam na itikadi za mbovu, wakamnasibishia Isa alayhi salatu wasalam qadah na kumtia dosari kwa mambo yanayofanywa na watu wanaodai kujinasibisha na yeye, na si kweli. Na pia tusema katika Uislamu, wako katika Waislamu ambao wafanya vitendo kinyume na Uislamu. Si sawa kunasibisha vitendo kama vile vyao kwa mtu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qala fala tu'abu risalatu Musa alayhi salam bi anna al-yahuda harrafu wa baddalu wa ghayyaru. Hatuwezi kuitia dosari na aibu risala aliyokuja nao Musa alayhi salatu wassalam, eti kwa sababu Mayahudi wamebadilisha na kuharibu yale ambayo waliyachukua kutoka kwa Musa alayhi salatu wassalam. Wala yunsabu ma 'inda an-nasara min ash-shirki was-salibiyya wal-kufr al-qabih ila dini Isa alayhi salam. Wala haunasibishwi wala itikadi hizi hazinasibishwi za manasara, itikadi yao ya kishirikina kuitakidi juu ya mambo ya misalaba yale na kufru mbovu nyingi walizokuwa nazo, haya yote hayanasibishi kwa dini ya Isa alayhi salatu wassalam. Wala yunsabu ila Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ma inda alquburiyin alladhina yad'una alislam aw almalahida min arrafidati walbatiniyya wa in tasammu bilislam. Na pia hanasibishiwi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yale wanaoyafanya waabudu wa makaburi. Waabudu wa makaburi kuna mambo wao huyafanya na ibada huzipeleka nyingi kwa siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika wafu. Kenda kwa wale wafu wakawaomba, wakafanya tawafu kwenye yale makaburi, wakalia, wakasujudia makaburi. Yote haya yafanyika, na siku hizi hakuna siri, yafanyika kisha yavutwa na mavideo. Ukitafuta utayaona yote haya katika nchi mbalimbali. Kaburi limejengwa kubwa, kisha wana watu wasujudu. Nafikiri wiki iliyopita tulitaja faida hapa ya annabi Daniel alayhi salam, sio? Sasa kali ni kuwa makhurafi waliyesikia ile maneno wakasema, mbona huyo mtume akutajwa kwenye Qur'an? Hamjafahamu. Wasema mbona mtume huyo, kama ni mtume kweli huyo, hakutajwa kwenye Qur'an? Msikia vizuri, ni kama sasa hawaamini tena nini, hadithi za mtume. Sasa tuziweke kando, sinyi munkazana Qur'an na sunna, Qur'an na sunna. Hayo sunna sisi hatuitaki, tunataka hiyo Qur'an peke yake. Kwa hiyo mtume yote ambaye hakutajwa kwenye Qur'ani si nini, si mtume, hata akitajwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa mfano Yusha bin Nun ametajwa na mtume sallallahu alayhi wasallam kwa jina Yusha, yule ambaye alikwenda na Musa alayhi salatu wa idqala Musa lifatahu. Kisa chake na banu Israil mtume sallallahu alayhi wasallam amekitaja, na wengi katika mitume ambao mtume sallallahu alayhi wasallam aliwataja yeye hawakutajwa katika Qur'an. Itabidi wote hao wafanye nini? Muwakanushe na sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini wajua? Kwa sababu kile kitendo kilichofanywa na masahaba walipopata maiti ya huyu mtume ni hujja dhidi yao, kuwa masahaba walificha watu wasifahamu kaburi lake ni lipi. Lakini leo tutizame kwa watu ambao ni duni kuliko mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, namna makaburi yanavyojengwa kama majumba, kaburi kubwa kuliko hili, kisha likawekwa na mapambo na yale yatakayowekwa pale, ukaona watu wafanya nini, watufu kwenye lile kaburi, wawaomba wale maiti pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Yote hayafanyika, hakuna anayeweza kuyakataa, bali wayatetea. Bali hata hapa kwetu wako ambao washafanya mihadhara ya kujuzisha kuomba maiti. Ya jamaa, khafu Allah, ni hamumchi Allah subhanahu wa ta'ala? Alafu yule anayekuambia sikiliza, yule anayekuambia wewe muombe Allah ana makosa gani? Mtu akwambia wewe ukipatikana na shida muombe Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakutatulia kila kitu, sawa bwana? Awe wahabi wewe, wahabi wewe, waambiwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala, sema wahabi, wataka tukwambie muombe nani? Mpaka waambie muombe Jailani na si Badawi na fulani na Allan, hapo ndio utakuwa ni tauhidi hiyo, sallallahu alaihi wa sallam. Ulinganizi mkubwa uliokuja ni kuwa hawa watu wana maradhi, hawa watu wana maradhi, na katika maradhi makubwa ni haya ya kupeleka dua kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nyinyi mlikuwa mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala amefanya maduati wa sunna ni sababu ya kuwakumbusha kuwa angalieni hiki kitendo mnachokifanya cha kuomba maiti ni shirki, kwa dalili ambazo mahala pake tulizitaja. Kwa hivyo elekeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. jamaa ukasirika, wakakwambia wewe wapoteza kweli, mtu wa kupoteza akwambia wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndivyo ilivyo, hata kina Abu Jahal na Abu Lahab alipokuja Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam na kuelekeza katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, jawabu la kwanza lilitoka kwa Abu Lahab akamwambia tabban laka sa'ir al-yawm ali hadha jama'atana, mwana wa kuangamia wewe. Yani watukusanya hapa kwa ajili ya kutuambia sisi hivyo, tumuombe Allah, tumwabudu Allah peke yake. Na wengine wakasema aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, miungu yetu yote haya sisi tuenda kuomba kaburi hili, tuenda Makina Rodi, tukitoka Makina Rodi tuenda kuomba sijui kaburi la wapi, tuenda wewe wataka tumuombe Allah peke yake. Inna hadha la shay'un ujab, hii dini hatuijui sisi. Ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaq, hawa wameyatunga wao, hatukuyatunga, ndiyo Qur'ani na sunna inavyotuelekeza. Tafuta katika Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, tafuta katika sunna mwanzo mpaka mwisho, angalau upate aya itakayokuambia nenda kaombe maiti, hupati. Hadithi sahihi moja utopati. Nasema sahihi kwa sababu watunga wale, utunga hadithi maudhua kisha wakazinasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi afia, ukawaona waomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hujja ambazo hazina msingi wa aina yoyote katika sheria. Kwa hivyo hawa na vitendo vyao, kadhalika malahida katika rafidha na batinia. Batinia wale wasema nusus za Qur'an zina maana ya dhahir ambao ndio watu wa kawaida wafahamu, na zina maana ya ndani, kuna maana ya ndani. Sasa maana ya ndani waielewa wao. Swala imaanishi kusimama hivi kuswali sio kurukua, swala maana yake ni moyo wako ufano uwe msafi, alafu basi ndio swala hiyo. Mkaona kuna watu wale Ismailia wale Aga Khan si wajita wale, hawaswali wala wafanyi ibada yote, wala haja waendi wala hawafanyi ibada, lakini wajiita wao nani? Ni Waislamu au ni malahida? Itikadi yao ni kufur. Sallallahu alaihi afiatu wassalama. Wa in tasammu bil Islam, hata wakijiita ni Waislamu, hadha la yunsabu ila dini Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, vitendo vyao wote hawa havinasibishi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Innama yunsabu ila nabii sallallahu alayhi wasallam man ittaba'ahu wa amana bihi, unasibishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yule aliyemfuata kikweli kweli na kumwamini. Wa yunsabu ila salihina man iqtada bihim wattaba'ahu, na tanasibishwa kwa watu wema yule aliyewaiga na kuwafuata. Ikiwa atawaiga na kuwafuata, aambie sasa huu masha Allah ni mfuasi wa fulani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika umma wake kuna watu waheri, angalia wanaofuata sunna yake, angalia na... sasa yale mazuri ndio yatanasibishwa kwa mafunzo aliyofunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ndio kweli aliyofunza hayo. كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار تزام القسمة والذين اتبعوهم لا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وكوفوات كوويما سكوفوات تو فمتو إذا قسمة كوميمنا فوات لكن كولي ومامبو وكي أنغلا بتنو فيك فيكو كنيوم نيولي أنا يتنغازا كوي ومفوات lakini amfuate kwa wema, bimaana ule uzuri uliofundishwa na Mtume za sallam na masahaba wake kuubeba kufikisha katika umma huu, wao wakaofuata uzuri kama ule. Hawa ndio ambao Allah amewaridhia na wao watamridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala inna awla an-nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy, wale ambao ni aula zaidi kwa Ibrahim, kujinasibisha na Ibrahim alayhi salam, lalladhina tabauhu, ni wale waliomfuata Ibrahim alayhi salam na huyu mtume, kwa sababu pia yomfuata Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na leo utaona wasema hawa hawampendi mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wakataza bid'a ya kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini ukweli wa mambo ni kutizama, je, wamfuata kweli mtume sallallahu alayhi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala asema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ghafurur rahim. Mazingatio ni katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, si kupigia kelele na kusema kuwa mimi nampenda nampenda na hali ya kuwa hauna vitendo. لو كان حبك صادقا لا طعته ان المحب لمن يحب مطيع. ungelikuwa ni mkweli katika kumpenda basi mfuate, mtii mtume sallallahu alayhi wasallam. amekuamrisha hili fuata, amekukataza komeka. Na hiyo ndiyo mizani itakayopimwa kuambiwa ni nani mfuasi wa kikweli wa mtume sallallahu alayhi wasallam. wakadhalika لا ينسب إلى الأئمة الأربعة ما عند المنتسبين إليهم من انحراف في العقيدة ومخالفة للدليل. كذلك هو نسب شيء ما إمام ونه يلي أنبايو وليونايو وفواس كتك إتكاد موف نكو خليف دليل. Eti kwa sababu masufi mfano wa hapa kwetu wajinasibisha na Imamu Shafi'i, ndio usufi unasibishwa kwa Imamu Shafi'i? La, bali ukirudi utamsikia Imamu Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi asema ma tasawwafa ar-rajulu fi as-sabah illa wajaa adh-dhuhr wa huwa ahmaq. Mtu akiwa msufi asubuhi, ikifika dhuhuri atakuja mpumbavu, hakuna kama yeye. أما الإمام الشافعي رحمة الله عليه أتجى الإمام البيهقي كتك مناقب الإمام الشافعي رحمة الله عليه نمينجي أميزمومز الإمام الشافعي رحمة الله عليه كوسها مصوفي بالي كتك وبنزاني وكوب ومصوفي وكتواكي نوكتئولي ولمصوفي ونافذاري كدوغو يعني كيبي منها وليه لكن ولي وبنزا mmoja katika wapinzani wao wakubwa ni Imam Shafi'i rahmatullah alayhi. Kuna kauli nyingi zimepokelewa kutoka kwake namna alivyowapinga masufi kwa majina sufia, lakini tizama wao wajinasibisha na yeye. Na niliwaambia kuna bahthi mzuri mmoja katika ikhwa ameiandika mukhalafatu sufia lilimam Shafi'i, namna masufi wanavyomkhalifu al-Imam Shafi'i rahmatullah alayhi katika mambo mingi sana mingi sana. Wallahu musta'an. Kwa hivyo ni katika masailul jahiliya kuwatia aibu watu wema kwa vitendo vya baadhi ya wale wanaojinasibisha na wao. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadar. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.